γράμματα μόνο φωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά. Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Αυτό να κρατήσουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Επειδή σαν σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου του 1941, ιδρύθηκε στην Αθήνα το ΕΑΜ, σε ένα σπίτι των Εξαρχείων. Τρία άτομα το υπέγραψαν. Το από τότε, μπαχαλάκιδες από τα Εξάρχεια. Από τότε, ναι, ναι. Δεν ήταν ο Κυριάκος να τα καθαρίσει. Όχι, και φτιάχνανε ΕΑΜ. Δεν ήταν, και κάναν τα ΕΑΜ. Καθάρισε τη χώρα όμως το ΕΑΜ, είναι η αλήθεια. Καθάρισε τη και χώρα. Και έσωσε και κόσμο από το θάνατο. Grand Prix δεν έχουμε τέτοιο ράλι, όπως λέγεται. Το, επειδή είμαστε, θα είμαστε στο Μονακό. Αυτά είναι τα εγκλήματα κομμουνιστών, όπως λέμε. Α, τα εγκλήματα κομμουνιστικά. Πολύ καλά εγκλήματα. Η κυρία σου το έχει πει τότε, αν δεν ήταν το ΕΑΜ, το λέει και με πάθος και με οργή. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, με... δεν θα είχαμε και αυτά τα άθλια κτίρια που έχει το ΕΑΜ, πήγα να πω. Που έχει το Μονακό. Ψηλές πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, καφέ, άσχημα, σε ένα λόφο που το ένα σε πνίγει και το άλλο πνίγει το άλλο και περνάς από το ένα για να πας στο άλλο, για να, για να πάμε στο καζίνο αναγκαστικά. Ναι, να παίξουμε τα λεφτά. Καμένος καταντήσαμε. Και αν τύχει να διψάσει αυτά εκεί τα δρομάκια, έχει 4 ευρώ το μικρό το μπουκαλάκι το νερό. Στο Μονακό. Εντάξει. Αυτό ήθελε η κυρία να γίνουμε. Ναι, βέβαια, γιατί αν είχαμε 4 ευρώ το νερό. Καλά έκανε και μας έσωσε. Να η ανάπτυξη. Μας έσωσε λοιπόν το ΕΑΜ. 50 λεπτά το νερό, ποιος το εκτιμάει το φθηνό. Λες κάτι βρώμικο θα είναι, δεν μπορεί. Κάτι, ναι. Ενώ 4 τώρα. Ευρώ είναι εκεί το νερό. Και δεν είναι και με γκάζ μέσα. Όχι. No gas. Το απλό. Μινεράλ που λέμε. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα έτσι, είναι τη Πέμπτη εδώ η Ελληνοφρένεια. Έχουμε ένα πεύκο εμείς εδώ απέναντι, ακόμη υπάρχει δηλαδή. Ναι, δεν έχει πέσει. Δεν έχει πέσει. Κάποια στιγμή αυτό θα πέσει και έτσι και πέσει, θα πάρει και το κτίριο μαζί, γιατί είναι πιο ψηλό από το κτίριο. Και βλέπουμε τις διαθέσεις του μεταξύ, καιρού. Και κουνιέται αυτό το πεύκο. Κουνιέται δεν είναι πάντα. Ένας λεπτός κορμός. Είναι ένας λεπτός κορμός. Δεν είναι ένας λεπτός κορμός. Ναι. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ανοιχτοσιά όσο ανεβαίνει προς τα πάνω. Έχει λίγο παράξενο. Από εκεί έχει ανοιχτοσιά βλέποντας. Ναι, ναι, ναι. Ανοίγει τα φτερά του και αυτό. Θέλει να φύγει, να πετάξει. Τι να κάνει. Λογικό είναι. Είναι ο ξενοφόν που μας ταλαιπωρεί και θα γίνει και Ζορμπάς. Δεν κατάλαβα την αλλαγή, αλλά θα γίνουν όλα αυτά μαζί. Ναι, θα γίνει Ζορμπάς. Θα πάρει τη μισή Πελοπόννησο. Και θα τη σηκώσει μάλλον. Πού θα πάει η Πελοπόννησο. Δεν ξέρω. Πολλοί λένε ότι ευτυχώς. Θα πάει προς Σικελία πλευρά. Όχι, νομίζω θα την πάει προς τα πέρα, προς Ανατολή. Προς Ανατολή. Γιατί έρχεται ο άνεμος από Δύση και θα τη σηκώσει. Δεν έχω καλύτερο να κολλήσει. Όχι, είναι κυκλικός, θα είναι κυκλώνας. Α, γύρω-γύρω θα πει λοιπόν. Μεντικέιν λέει. Θα βλέπεις τους Έλληνες, τους γνήσους γύρω-γύρω να πηγαίνουν. Θα πετάγονται. Θα πετάγονται. Όπως θα γυρίζει η Πελοπόννησο, θα φύγει η Λαμία, λέω. Το Ναύπλιο προς τα εκεί. Πάει το Ναύπλιο. Η Μάνη προς τα εκεί. Ξερνάει η πηγάδα. Όχι, πιο κάτω είναι. Ναι, πού είναι στην Πελοπόννησο. Θες να μείνει στο κλίμα τη μέρα. Ναι, για να κρατήσω λίγο. Κατάλαβα, ναι. Και έχουμε... να κολλήσει η Πελοπόννησο με την Κρήτη, δεν έχω καλύτερο. Τι θα διπλώνει μετά από Μητσοτάκης. Μάνι με μάνι. Δεν θα έχει να διπλώσει ο Κούλης. Θα διπλώνει την Πελοπόννησο και θα σκάει πάνω στη Μακεδονία. Τι είναι αυτό τώρα ξαφνικά. Αυτό που του ήρθε να διπλώσει το χάρτη. Πόσο αργός κολλήσει. Να χαζομάρα, χωρίς λόγο να κάνει. Και πόσο διεστραμμένος ή προβληματικός για να αρχίσει να διπλώνει το χάρτη, να δει τι πέφτει πάνω σε τι. Και τι που άμα το διπλώσει αλλιώ, πέφτουν κι άλλα πάνω σε άλλα. Ναι, ανάλογα που θα βάλει τη γραμμή. Και το κόψιμο. Η Ελλάδα μπορεί να πέσει πάνω στην Ουγγάντα, άμα διπλώσει με κέντρο το Σουδάν. Τυχαίο παράδειγμα. Ναι, τυχαίο. Καλά, μπορεί και με τη Δανία, γιατί δεν τελεσέ. Ναι, ναι, το είχε πει ο Γιώργο, η Δανία του Νότου θα γίνουμε, δεν γίναμε βέβαια, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Όλο μπορεί με την Σουηδία. Μπορεί με την Αμερική να παίρνουμε όπλα κατευθείαν. Αν το διπλώσουμε κάθετα. Κάθετα. Ναι, ναι, θα πέσουμε πάνω στην Νότια Αμερική, νομίζω, φαντάζομαι. Γιατί δεν κοίταγα. Γιατί η Ελλάδα είναι πιο χαμηλά. Και τι πάνε, όπου θε το διπλώνει. Α, ναι, ανάλογα πώ θα το διπλώσει. Κάνει τριπλοτσάκιση. Θα κάνουμε τώρα, δηλαδή, θα διπλώνουμε του χάρτε. Δεν κατάλαβα, στα μπλουζάκια είναι. Γιατί να κάνουμε στο παντελόνι, γιατί να κάνει συγκεκριμένη τσάκιση. Ποιο κάθεται και διπλώνει χάρτε και θέλει ο να γίνει. Ο Κυριάκο. Μόνο. Μα τι. Έτσι, χωρί λόγο. Κάποιο λόγο θα έχει ο ηγέτη. Τι λόγο. Κάποιο λόγο θα έχει ο ηγέτη. Το θέμα είναι από το πρωί σήμερα. Μήπω το έπαινα εξωγήνω θα διπλώσει το χάρτη. Δεν ξέρω, μπορεί. Να μα τα πει όλα. Το θέμα από το πρωί είναι αυτό το βίντεο που έβγαλε η εφημερίδα των συντακτών. Το δεύτερο βίντεο. Το δεύτερο λιτζάρισμα, μάλλον. Το, ναι, το δεύτερο λιτζάρισμα είναι που αφού είχε πέσει κάτω ημόφρητος ο. Και αφού είχε πέσει Ζακ, τα τραπεζάκια. Και είχε πέσει τα τραπεζάκια. Έξω πια από το μαγαζί που την πέφτουν 8 αστυνομικοί. Από το οποίο φαίνεται. Καλά, ότι ένα τον πατάει στο λαιμό αστυνομικό. Ότι είναι ήδη όμως παραδομένο, α το πούμε, και ανέστητο. Αν δεν έχει δεν πεθάνει. Δεν σαλεύει. Αν δεν έχει πεθάνει. Πεθάνει, πεθαίνει, αν δεν έχει πεθάνει, εκείνη ώρα πεθαίνει γιατί δεν σαλεύει στο βίντεο. Φαίνεται. Και ακούσουμε αν το επιχειρησιακό. Πώ το λένε. Τον πομπό, τον ασύρματο. Να λέει. Το άτομο το έχω αφοπλίσει, του βάζω χειροπέδες ναι, και ναι, του κάνω κεράν. Τι έχω αφοπλίσει, το έχω σκοτώσει. Ή έχει πεθάνει ή πεθαίνει εκείνη την ώρα. Σας ακούσουμε λίγο το ηχητικό. Κέντρο είναι νεκρός μάλλον. Είναι νεκρός κέντρο και του λες να σου δώσει το χέρι και δεν σου δίνει το χέρι. Και δεν σηκώνει και το πόδι. Και φωνάζουν οι άλλοι από πάνω. Κανονικά δεν βλέπουν τα αίματα, προφανώς γιατί είχε και αίματα. Δεν είχε και αίματα, ήταν ένα κατακόκκινο κεφάλι ναι, στα ναι, αίματα. Ναι, ναι, ενώ τα είχε και από πριν που είχε βγει όπως είχε βγει από το μαγαζί, από τη βιτρίνα. Εδώ μιλάμε για βασανιστήρια. Πριν δολοφονηθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μιλάμε και για βασανιστήρια και στη βιτρίνα και με τις κλωτσικές των δύο Ούγγανων. Ο οποίος ένας, ο δεύτερος που πήγε, όχι ιδιοκτήτης, είναι μπουμπούκι της κοινωνίας. Ο μεσίτης δίπλα σε είναι. Σε ακροδεξία, σωματεία. Του ελληνικού μετώπου, όπως λέγεται. Πατριωτικό μέτωπο. Πατριωτικό μέτωπο. Έτσι, με απόψεις για τη Μακεδονία, για τη ζωή, γενικότερα. Διοργάνωση του συλλαλητηρίου. Τις τρεις-τέσσερις μέρες που τον έψαχνε η αστυνομία, αυτός ήταν στα social media και ανέβαζε tweet και κειμενάκια με στόχο να αλλάξει λίγο το κλίμα. Τι έλεγε ότι ήθελε να κρατούσε το αυτοκτόνησε, αυτοκτόνησε με το γυαλί, το βάλει στο λαιμό του. Προσπαθούσε, έγραφε σχόλια για να φτιάξει την δική του εκδοχή για την όλη ιστορία. Η αστυνομία τον έψαχνε παρόλα αυτά. Και ενώ λοιπόν φεύγει από, και πέσαμε από τα σύννεφα που ένας ακροδεξιός φασίστας προβαίνει σε τέτοιες διαδικασίες. Και έλεγα και που κολλήσαν και χρυσαυγίτες απ' έξω να πάνε, ας πούμε, από ναι, πού και ως πού. Πέντε, πού βρήκανε που βρήκανε χθες, ναι, ναι. Και αφού φεύγει από αυτά, ο Ζακ καταφέρνει και φεύγει, πάει παραπέρα. Του την πέφτουν 8 αστυνομικοί στον πεσμένο κάτω. Όχι μόνο τώρα. Αστυνομικοί. Ναι, αλλά κυρίως εκεί ήταν αστυνομικοί. Ο ένας ναι. Κρατούσε και το μαχαίρι. Ήταν και ένας του ΕΚΑΒ. Ναι, ναι, ναι. Οι δύο. Ο ένας κρατούσε, αστυνομικός κρατούσε και το μαχαίρι, το οποίο μαχαίρι μετά βρέθηκε μέσα στο καρτάμι με γυμνό χέρι. Φαίνεται στο βούντιο κανονικά. Ναι. Είναι μια από τις απορίες. Ο άλλος κρατάει γκλοπ. Ο άλλος τον κλωτσάει και έχουν πέσει πάνω να του, και του λένε σηκώσει το χέρι και να σε δέσουμε. Και του βάζουν και χειροπέδες. Στο νεκρό. Και κλωτσάει και ένα εκαβίτη. Ναι, ο καθένας ό,τι μπορούσε. Όλο αυτό είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Είναι πραγματικά θλιβερό. Δεν ξέρω τι έχει πει η κυρία Γεροβασίλη. Έχει τοποθετηθεί για όλα αυτά. Νομίζω είπε πριν από θέματα. Το βίντεο το σημερινό. Είχε πει ότι η αστυνομία έκανε αυτό που ήταν να κάνει. Μήπως είπε έψαχνα να βρω κάτι αρνητικό και δεν βρήκα τίποτα. Όπως είχε πει και ο Τόσκας για άλλο θέμα. Μπορεί ή δεν έγινε κανένα λάθος. Όπως είχε πει για τις πυρκαγιές. Ναι, αυτό λέω. Ή ότι είναι αφοπλισμένοι οι αστυνομικοί. Εντάξει, αυτό το παιχτές. Τώρα που έχει βγει και το βίντεο και μάλιστα από την εφημερίδα των συντακτών, φαντάζομαι θα υπάρξει κάποια απάντηση. Την έχουμε όλοι ανάγκη. Να δούμε τι λέει το επίσημο Υπουργείο. Προφανώς δεν ήταν εκεί, αλλά υπάρχει περίφημη πολιτική ευθύνη για όλα αυτά που γίνονται και αυτή την αστυνομία που είναι 3-3,5 χρόνια τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει καταφέρει, αν δεχτούμε τη δική τους αφήγηση, το αφήγημα ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Έχουμε πάρει μόνο την, την κυβέρνηση και όχι την εξουσία. Και δεν μπορούν να ελέγξουν την αστυνομία. Ναι, αυτό αλλά είναι μια ευχάριστη δικαιολογία πάντα. Χρόνια. Αλλά να το λένε διάφοροι παπαγάλοι τη ΕΡΤ. Ναι, όχι λένε. Να το λέει η κυβέρνηση. Κυβέρνηση είναι όλοι μαζί. Ναι, τέλος πάντων. Είναι υφυπουργείο ΕΡΤ. Ψηφισμένη. Υφυπουργείο εκπομπή. Υφυπουργείο πανελίστα στην ΕΡΤ. Είναι θέσει κρατικέ αυτέ. Δευτεράτζα. Υφυπουργείο Δευτεράτζα. Δεν έχει σημασία. Η Παπακώστα δεν θα πει, επειδή είπαμε υφυπουργείο. Η Παπακώστα είναι τη καραμαλική σκέψη. Πρέπει να κάτσει να σκεφτεί τι λέει η καραμαλική σκέψη για το λιτζάρισμα και από αστυνομικού ανθρώπου. Για μένα τη καραμαλική σκέψη του Κωστάκη ιδιαιτέρω που. Δεν θα πει. Επί τη καραμαλική μπάτσο σκότωσε τον Αλέξανδρο, τον Γρηγορόπουλο. Ναι. Άμα είναι σε αυτή την καραμαλική σκέψη, δεν καλά κάνανε οι μπάτσοι. Δεν θα πει. Κάνανε καλά οι μπάτσοι. Προφανώς. Αφού άμα είναι αυτή η καραμαλική σκέψη. το Υπουργείο. Το θέμα πάντως είναι ότι οι εικόνες αυτές είναι γροθιά στο στομάχι όλων των ανθρώπων, όσων εν πάση περιπτώσει, γίνει και περισσότεροι σε αυτόν τον τόπο, νιώθουν ότι κάτι έχει γίνει εκεί, κάτι τραγικό. Γιατί αν έρθει στις στιγμές αυτού του παλικαριού, βασανίστηκε πριν. Δεν σκοτώθηκε απλά. Βασανίστηκε και βασανιζόταν για κανένα δεκάλεπτο από όλους αυτούς τους Ούγγανους. Το ΔΕ Έθνος βγαίνει με πρωτοσέλιδο σήμερα και λέει δεν είχε μπει μέσα για να κλέψει. Επανέρχεται και αυτό το σενάριο που προφανώς θα εξεταστεί. Μπήκε κυνηγημένος και κλειδώθηκε. Κυνηγημένος για να γλιτώσει από άλλα που γινόντουσαν εκεί. Αυτό το έχει ισχυριστεί και στην αρχή ο Βαλιανάτος, αλλά δεν είχε να το τεκμηριώσει. Τώρα έρχεται και πρωτοσέλιδο εφημερίδας. Οι δύο εφημερίδες, δηλαδή Έθνος και Εφημερίδα των Συντακτών, σήμερα τα πρωτοσέλιδά τους είναι ενδεικτικά για το τι ακριβώς έχει γίνει και τι γίνεται με όλους αυτούς τους νοικοκυρέους. Όχι νοικοκύριδες. Υπάρχει στην ελληνική γλώσσα η λέξη νοικοκυρέος και η λέξη νοικοκύρης. Είναι διαφορετικό. Είχαμε γράψει παλιά, είχα γράψει εγώ ένα κομμάτι το οποίο ανασύρθηκε και το βάλαμε πάλι στην Ελληνοφρένεια και απαντάνε από κάτω κάποιοι που νομίζουν που δεν έχουν καταλάβει καν τη διαφορά. Τι σημαίνει νοικοκυρέος, πώς έχει λογικό, περάσει η λέξη νοικοκυρέος στον τόπο και πώς έχει πολιτικά πια σηματοδοτηθεί και ποια είναι η λέξη νοικοκύρης. Και με μια ευκολία όλοι αυτοί να πούνε ότι αυτοί είναι οι νοικοκύριδες και όλοι, οποιοδήποτε από αριστερά και πέρα δηλώνει κάτι διαφορετικό, δεν είναι νοικοκύριδες. Τόσο μυαλό. Με αυτά τα μυαλά έχουμε να κάνουμε. Λογικό, και... βέβαια, όντως. Γιατί κάποιοι δεν ξέρουν και τη διαφορά, δεν ξέρουν ότι υπάρχουν και δύο λέξεις κάποιοι. Όχι, όχι, δεν ξέρουν και τι σηματοδοτεί κάθε λέξη, τι νόημα δίνει. Τέλος πάντων, πάμε εκεί που είχαμε αρχίσει, για να πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Ένα μικρό έτσι, μια μικρή υπενθύμηση ιστορικής φύσεως, λίγο Γοργοπόταμος, λίγο όρκος του Δοσύλλογου, λίγο όρκος του Αντάρτη του Ελλάς. Μαζί με τον ύμνο πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Σε ολόκληρη την Ευρώπη που τσαραπάτησε ο Χίτλερ δεν έχει να σημειωθεί ιστορικά μια τέτοια ηρωική επιτυχία σαν για αυτή της ανατείναξης της γέφυρας του Γοργοπόταμου. Με καρφωμένο στο μυαλό μας τη ρητή διαταγή του Άρη. Δεν θα γυρίσουμε πίσω, δεν θα ανεβούμε την ανηφοριά, θα πέσουμε μέχρι τον έναν, αλλά θα αφήσουμε συντρίμματα πίσω τη γέφυρα. Όρκος των ανταρτών του Ελλάς. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελλάς για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας. Το ντουφέκι μου στον όμο. Για τις ελευθερίες του λαού μας. Και υπόσχομαι να δοξάσω και να τιμήσω το όπλο που κρατώ και να μην το παραδώσω εάν δεν ξεσκλαβωθεί η πατρίδα μου και δεν γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του. Όρη κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ. Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις τον Θεόν των Άγιων του των όρκων, ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ανωτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Γνωρίζω καλώς ότι δια μίαν αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων. Ooh, αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Μια χαρά τα λέει η κυρία. Και θα ήτανε. Και βεβαίως θα ήτανε. Θα ήτανε. Βέβαια δεν έχει νόημα εδώ λογική συζήτηση. Το ΕΑΜ υπήρχε τότε. Τα υπόλοιπα 60 χρόνια που δεν υπήρχε το ΕΑΜ και τα 27 από αυτά ήταν και στην παρανομία. Όποιος δήλωνε ότι. Χάλασε, μαγιά. Με το που έλεγε ΕΑ, τον βγάλε εξορίες. Δεν μπορούσε να τότε το κάνει Μονακό. Να γίνει Μονακό. Χάλασε η μαγιά από την αρχή. Για 4 χρόνια ήταν η ευκαιρία να γίνει Μονακό. Ευκαιρίες τι πιάνει, δεν τι πιάνει. Ναι, ρε, εκεί ήταν μεγάλη ατυχία. Θα σου διαβάσω τώρα δύο μηνύματα χιδαίων ακροατών. Α, πες, γιατί και εγώ έχω κάτι. Λέει μία-ένα, όλοι αυτοί είναι με ψευδόνυμο. Φτάνει πια με τον Τρίπιο. Για τον Ζακ τώρα. Χωρίς αυτά δεν υπάρχεται δηλαδή. Αναδείξτε την πραγματικότητα και τη ζωή, όχι το περιθώριο και το θάνατο. Λέει ο κύριος ή η κυρία εδώ ακροατής που ακούει αυτά που λέμε και αισθάνεται την ανάγκη με αυτόν τον τρόπο. Έτσι ακριβώς σκέφτεται. Αυτά έχει μέσα στο μυαλό του και είναι ένας, αν είσαι άντρας ή γυναίκα, είναι ένας απέραντα δυστυχής άνθρωπος. Γιατί αυτά κυκλοφορούν στο μυαλό του. Θεωρεί Τρίπιο ένα παιδί που μπορεί να μπλέξει με 10.000 τρόπους με τα ναρκωτικά και δεν αναγνωρίζει προφανώς την ικανότητά του ή το δικαίωμα να ξεφύγει από όλα αυτά ή θεωρεί το θάνατο τιμωρία για αυτό το παιδί. Βέβαια, κανένα πλούσιο κοκάκια ή πρεζάκια θα θεωρούσε Τρίπιο. Όχι, βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Είναι μέλη της κοινωνίας. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι μέλη της κοινωνίας. Πολλά καλά. Περνάνε δίπλα μας. Γεια σας, κύριε. Ωραίο κοστούμι. Ευυπόληπτη. Δεν έβαλε και αυτός ο Ζάκ ένα κοστούμι να τελειώνει η δουλειά. Δηλαδή, δεν θα έκανε κανείς τίποτα. Σκέψω το ίδιο με κοστούμι στο κοσματοπολείο. Ποιος θα κλώτσαγε. Προφανώς. Ποιος θα κλώτσαγε. Κανείς δεν θα κλώτσαγε. Το ίδιο. Και μενάδες θα κάνα. Να διαβάσω και το άλλο μήνυμα. Το μαχαίρι τι το ήθελε ο Ζάκ Γρηγόρης από το Λονδίνο. Το μαχαίρι τι το ήθελε ο Ζάκ Μανικιούρ. Μάλλον θα μπει και μέσα να ξαποστάσει. Δεν τρέπεστε, ρε ξεφτύρες που πάτε να αποπροσανατολίσετε. Βρωμιάριδες, αλήτες και Τρίπιοι είστε κι εσείς δυστυχώς. Και το ξεκινήσατε καλά. Γρηγόρης Λονδίνο. Σωστό, σωστό, μπράβο. Εύχομαι πάντα να ζεις με αυτόν τον τρόπο σκέψης και να σε βασανίζεις και να βασανίζεσαι, Γρηγόρη. Και μακριά από εμάς. Και μακριά στο Λονδίνο. Ποτέ να μην νιώσεις ευτυχία από όσα έχεις μέσα σου. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη σου καταδίκη. Το νιώθεις ότι είσαι καταδικασμένος, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, γι' αυτό μισείς τους πάντες γύρω σου. Σου εύχομαι έτσι να ολοκληρώσεις και να είναι μακρά η ζωή σου επίσης. Πάρ' το θετικό. Εδώ λέει ένας άλλος, ο Γιάννης Βλαχογιάννης. Η λογική λέει ότι για να φωνάζει ο μπάτσος το άλλο χέρι, τράβα του το πόδι κτλ. Ο 30χρονος μάλλον αντιστεκότανε. Ναι. Διαφορετικά δεν μπορώ να φαίνεται. Καταλάβω γιατί 7 μπάτσοι να προσπαθούν να βάλουν χειροπέδες. Μα δεν είναι αιχητικό μόνο. Υπάρχει βίντεο που φαίνεται βίντεο. Ότι είναι ακίνητος, παραδομένος. Και μπορεί και νεκρός εκείνη την ώρα και επίσης, του λένε όλα αυτά. Απαντιέται και χωρίς να έχει δει το βίντεο. Ο Ζάκατζ, όπως τον είδαμε, προσπαθεί να σηκώσει έναν πυροσβεστήρα νωρίτερα. Ναι. Και ο πυροσβεστήρας τον πάει και το φέρνει. 8 αστυνομικοί για έναν ξαπλωμένο που έχει φάει και 15 κλωτσιές και αίματα. Με και... τζάμια κλωτσιές. Με τζάμια. 8 αστυνομικοί από πάνω για να κάνουν τη μαγιά και κέντρο ειδοποίησα και τον έχω αφοπλίσει και τον έχω καθυλώσει. Τι αφόπλησε μωρή κακομήρα. Τι αφόπλησε μωρή κακομήρα ξαφνικά δεν μπορεί να σηκώσει τον πυροσβεστήρα. Το συνάδελφο λες. Τον Μπαλούρδο. Α, τον Μπαλούρδο, ναι, επειδή είναι δική σου γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά και άλλα μηνύματα πολλά και στο YouTube βλέπω εδώ διάφορα. Στο Ελληνοφρένη Official θέμα. Στο YouTube μας ακούτε εκεί και μπορείτε να κάνετε και live chat, τα βλέπουμε, θα πούμε κάποια. Το μετά. Θέμα προκαλεί συζητήσεις και είναι λογικό γιατί έφυγε άδικα και με φρικτό τρόπο ένας άνθρωπος. Και από τις αρχές εκεί συνέβαλαν όλοι. Ιδιοκτήτες, νοικοκυρέοι, πολλά ποδιά. Αυθόρμητοι ακροδεξιοί, θεατές απαθείς απέναντι και 8 αστυνομικοί μαζί με αυτούς του ΕΚΑΒ και ποιος άλλος ήταν. Να γυρίσουμε λίγο στα άλλα. Η επέτειο σήμερα γεννά έτσι κάποιες ιστορίες και κάποιους συνειρμούς. Ο Αλέξης Τσίπρας. Σε αυτές τις συνθήκες, τι μπορεί να ζητά ένα κόμμα της αριστεράς? Σε αυτές τις συνθήκες ένα κόμμα της αριστεράς παίρνει πατριωτικά χαρακτηριστικά. Όπως το ΕΑΜ, μια δύσκολη εποχή για τη χώρα, ξεκίνησε από το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά συσπήρωσε πλάι του. Πατριώτες, αγωνιστές, δημοκράτες, στρατιωτικούς, τότε ο στρατηγός Αράφη, που δεν ήταν στην αριστερά. Ήταν στις παρυφές της δεξιάς και ένωσε τους Έλληνες σε έναν κοινό πατριωτικό αγώνα για να σταματήσει η καταστροφή. Έτσι και εμείς τώρα. Άλλο ένα παράδειγμα σκύλευσης και βεβήλωσης. Είπε ο Τσίπρας, παλιότερη δήλωση βέβαια, όπως το ΕΑΜ, έτσι και εμείς. Ναι, τι συγκρίνει. Τι διαφορά έχει. Τι συγκρίνει. Καταρχήν, κάθε 100 χρόνια γεννιέται ένα. Αυτό το έχει πει η Φωτίου. Η Φωτίου τι είχε πει, ένα κομμουνιστή, ένα ηγέτη. Τέτοιο ηγέτη. Ένα τέτοιο ηγέτη. Και είχε πει με τον Τζέ, τον είχε παρομοιάσει. Όχι, με κανέναν. Πάντω ένα τέτοιο ηγέτη. Ναι, κάθε 100 χρόνια. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω. Τι ζόρι τραβάς τώρα. Τι συγκρίνει ο Τσίπρας η κυβέρνησή του που φέρνει μέτρα κατά των αδύναμων, που είναι η πιο δουλοπρεπής κυβέρνηση, που δίνουν συγχαρητήρια οι ξένοι. Το αντίστοιχο, αν το πάμε στο ΕΑΜ, θα ήταν οι δοσύλλογοι. Ναι, αλλά βάζει με και λουλούδια. Αν έχει σχέση, είναι με τους, με τους απέναντι, με αυτούς που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές, όχι με αυτούς που πολέμησαν τον κατακτητή. Χοντρό, άμα ήταν έτσι αυτοί. Και δεν έσωσε κανένα λαό. Οι κούλιδες τι θα ήταν. Ίδιοι είναι, υπάρχει διαφορά αφού σκύβουν το κεφάλι. Δεν είναι και όχι ίδιοι, μόνο. Κύριε. Τι διαφορά υπάρχει. Κάτι κάποιο ανέβασε ότι, για να δείτε ότι υπάρχει διαφορά, να τι κάναμε εμεί. Ένα άσχετο, μια χαζομάρα, ξέρω κάτι. Αλλά υπάρχει αυτό ο διχασμός. Όταν συζητάμε τέτοια θέματα, βλέπω μια μερίδα του κοινού ταράζεται και νιώθει ότι διχαζόμαστε και δεν είναι. Ένα τρυπάνι. Κάνουμε έργα εδώ, ακούγεται ένα τρυπάνι. Δεν ακούγεται. Εργατική τάξη. Τα ακούμε στα αυτιά μας. Εμείς τα ακούμε στον αέρα, δεν ακούγεται. Ωραία, άκυρο αυτό που λέμε. Δεν είναι. Αλλά τίποτα. Κάνουμε έργα όμως. Εδώ βάζουν κάτω διάφορα και ακούγονται τα τρυπάνια. Οπότε ξεκινάμε τέτοιες συζητήσεις, ταράζεται μια μερίδα του κοινού γιατί διχαζόμαστε. Αδέρφια. Ότι είμαστε ενωμένοι. Είμαστε ενωμένοι είναι ένα, ξέρω εγώ και αυτά. Με τον φασίστα, τον Χρυσαυγίτη που βρει κλωτσάει στα μούτρα, μαχαιρώνει. Τον Εργοστασιάρχη. Τον Εργοστασιάρχη. Τον βιομήχανο, τον τραπεζίτη. Ότι είμαστε ότι είναι όλοι ένα. Αυτό. Και έχουμε ίδια δικαιώματα, έχουμε ίδια κεκτημένα. Ίδιες απόψεις και ίδια κέρδη. Ίδιες ευκαιρίες. Ίδια ζωή. Οπότε, ναι, θα διχαστούμε, αλλά επειδή αυτό το διχασμό δεν τον μπορούν πολλοί κόσμοι και μεταξύ αυτών είναι και η κυρία Βάνα Μπάρμπα που ακολουθεί. Απ' την άλλη, πιστεύω ότι το κέντρο είναι ένα τεράστιο ευρύ χώρο. Δεν μπορεί, έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να αναπνεύσει. Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας για μένα είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει. Μ' αρέσει σε αυτά που κάνει. Και πιστεύω ότι έχει ανθρώπου που κάνουν σοβαρή δουλειά. Άρα γιατί Πασό και όχι γιατί κέντρο και όχι Τσίπρα. Θεωρώ ότι η διαχωριστική γραμμή. Θεωρώ ότι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσά του είναι πολύ μικρή. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν κάποια στιγμή αυτό που δεν αντέχω εγώ είναι το Διέρη και Βασίλευε. Δηλαδή αριστερά-δεξιά, εάμελά. Άλλα ντάλα. Αριστερά-δεξιά, εάμελά, να μην διχαζόμαστε. Κουμπάρα θα γίνει, θα παντρέψει το στράτο τον Τζότζογλου τώρα αυτές τις επόμενες μέρες. Αυτά που τα ξέρεις, όποτε λέμε ένα τέτοιο θέμα. Πού είναι το ένα. Το προσεγγίζουμε από την πολιτική και μου βγάζει. Αυτή είναι η πολιτική. Το κομμωτήριο μέσα. Για να καταλάβουμε αυτό που λέει, τι λέει. Την άλλη εβδομάδα έχει να παντρέψει στράτο τον Τζότζογλου. Και η κουμπάρα είναι η Βάνα. Είναι η Βάνα. Πού παίζανε στον Κωστάκι εκεί, παίζανε. Τι έγινε, Κωστάκι, γουστάρι στη χωριά. Σε γουστάρι χωριά. Δεν είναι η Μπότση, δεν ήταν εκεί. Αλλά έπαιζε ναι, αυτό είναι ατάκα τη Μπότση. Η χωριά τη είναι η Βάνα. Α, ναι. Ναι. Από εκεί ήταν ο Κωστάκι, ήταν ο Τζορτζογλου. Ναι, ναι, ο Κωστάκι. Α, μάλιστα. Καλές στιγμές του Μέγκα. Μέγκα δεν ήταν αυτό. Ναι, ναι. Πάρε... Μας έχει αφήσει το Μέγκα παρακαταθήκη. Βυζί και Άγιος ο Θεός, χερός να βυζιά. Ο Τζορτζογλου. Είχε και αυτό κάτι τότε, είχε μια ελαφία. Αλλά τα κορίτσια. Έκατσε κάποιο σιναριογράφο να γράψει αυτό το σύριαλ. Κάποιο σκηνοθέτη, παραγωγή, ηθοποί και εσύ να σου μείνει το βυζί. Τάφιση. Από όλα αυτά. Όχι, ναι, ναι, ναι. Καλά, προφανώς. Νομίζω, ναι. Από καλά. Όλο αυτό σου είναι αυτό. Από εκείνη τη σειρά νομίζω αυτό ήταν. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Ναι, τα βυζιά τη Μπότση, τα βυζιά τη Μπάρμπα. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Ή να έχει κριτήριο ή να μην το έχει. Μα εγώ φταίω που έτρεχε μέσα στην βροχή με τη ρόμπα την ξεκούμποτη που ήταν το μισό βυζί. Αφού έβρεχε. Έβρεχε και στο χωριό ήταν. Τι δεν είχε ένα τζάκετ, μια ζακέτα. Ναι, στο χωριό βγαίνει όπω είσαι. Εσύ δεν βγαίνει και βγαίνει με τη ρόμπα έξω. Άλλο εγώ. Εγώ είμαι ανώμαλο αυτή. Όποιο φοράει ρόμπα και βγαίνει έξω είναι ανώμαλο. Όχι, εγώ είμαι ανώμαλο. Ποια ρόμπα φορά όταν βγαίνει. Σατέν. Τη σατέν, ναι, καλά κάνει. Λοιπόν, με αυτού του γόνιμου προβληματισμού, παρακούσουμε και τι υπόλοιπε διαφημίσει, γιατί μετά θα έχουμε το Μενέλα Χαραλαμπίδη. Είναι ο ιστορικό που κάνει κάθε χρόνο, το έχει καθιερώσει. Φέτο θα κρατήσει και πάρα πολύ η επαιτειακή εορτασμή για την απελευθέρωση τη Αθήνα από του Γερμανού 12 Οκτώβρη. Αλλά έχει ένα μεγάλο πρόγραμμα με ένα-δύο μήνε. Θα μα τα πει αναλυτικά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσε και πολύ ωραίε εκδηλώσει. Εδώ Ελληνοφρένεια. Όπως είπαμε και πριν, ξεκινάνε οι εκδηλώσεις με τίτλο 12 Οκτωβρίου 1944 η Αθήνα ελεύθερη. Είναι τέταρτη χρονιά που γίνονται, γιατί σε αυτόν τον τόπο πάντα γιορτάζαμε τις μέρες που μπαίνουμε στον πόλεμο, όχι όταν τελειώνει ο πόλεμος, γιατί όταν τελειώνει ο πόλεμος αρχίζουν κάτι δικά μας εδώ. 12 Οκτωβρίου 1944 έφυγαν οι Γερμανοί από την Αθήνα. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν γίνει πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Επιστημονικός υπεύθυνος των εκδηλώσεων είναι ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης. Ιστορικός, δόκτωρ ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον έχουμε στη γραμμή. Μενέλα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Θήμιο, όπως όλοι. Για πες μας για τα φετινά, πότε ξεκινάνε. Ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα βλέπω εδώ. 15 σελίδες τυπώσαμε. Χαμός θα γίνει. Ναι, ναι, είναι. Πες τα συνοπτικά, δεν έχει νόημα να τα πούμε όλα μέχρι τον Νοέμβρη. Τα βασικά και όποιος θέλει θα μπει στις τάδες σελίδες, θα μας πεις για να. Ωραία. Όποιος θέλει να δει το πρόγραμμα, υπάρχει στο www.freeathens44.org ή απλά αν γκουγκλάρει το Αθήνα Ελεύθερη κάπως θα πέσει πάνω στο πρόγραμμά μας, γιατί Ξεκινάμε, είναι 32 δράσεις, είναι αυτό που ονομάζουμε φεστιβάλ ιστορίας, δεν έχουμε κάτι άλλο, είναι το πρώτο, το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη δράση δημόσιας ιστορίας. Ξεκινάμε από την πρώτη του μήνα του Οκτώβρη και πάμε μέχρι το τέλος του Οκτώβρη στην Αθήνα, τον Νοέμβρη θα πάμε στον Πειραιά, ναι, και μετά θα δούμε και που αλλού. Τι από τα πάντα το σημαντικότερο είναι η κεντρική μας δράση, δηλαδή η κεντρική έκθεση αρχαιακού υλικού. Αυτή θα γίνει, θα γενιαστεί στις 5 του μηνός από τον πρόεδρο της Βουλής, 5 με 30 του Οκτώβρη λοιπόν στο Πάρκο Ελευθερίας, στο πρώην κτίριο ΕΑΤΕΣΑ, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής. Ναι. Εκεί έχουμε 14 ιστορίες αντίστασης. Τι κάνουμε, προσπαθούμε να προσωποποιήσουμε την γενική αυτή έννοια αντίσταση και να δούμε ιστορίες ανθρώπων. Τους ανθρώπους που κάναν την αντίσταση. Από τις 14 ή 11 ιστορίες αφορούν εντελώς άγνωστους ανθρώπους, δηλαδή δεν ξέρουμε τίποτα για αυτούς, δεν είχε γραφτεί τίποτα ποτέ και πουθενά. Οπότε προσπαθήσαμε μέσα από αυτό να δείξουμε τα πρόσωπα και μέσα από τα πρόσωπα να δείξουμε ολόκληρες κατηγορίες, δηλαδή τη γυναίκα στην αντίσταση, τους πρόσφυγες, τους μικρασιάτες, τη συμβολή τους στην αντίσταση, τους ανάπηρους. Αυτό θα είναι με φωτογραφίες, με άλλα υλικά, πώς θα τεκμηριώνεται? Είναι φωτογραφίες, είναι έγγραφα των κατοχικών αρχών και των δοσιλογικών κυβερνήσεων, είναι παράνομος τύπος, είναι προκηρύξεις, είναι χαρακτικά, είναι ό,τι μπορέσαμε να βρούμε που αφορούσε το συγκεκριμένο πρόσωπο, δηλαδή όλα τα τεκμήρια αφορούν τα συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία θίγουμε, δηλαδή όχι γενικά την αντίσταση, τις συγκεκριμένες πράξεις και τα συγκεκριμένα πρόσωπα, δηλαδή ψάξαμε να βρούμε το αποτύπωμα, τα ίχνη που άφησαν αυτά τα πρόσωπα στα αρχεία, ό,τι μπορέσαμε να βρούμε, ναι, για αυτούς, και έτσι στήθηκαν και οι ιστορίες. Αυτό θα είναι η έκθεση που θα είναι σχεδόν όλο το μήνα στο κτίριο του ΕΑΤΕΣΑ. Ναι. Και απ' έξω θα έχει συναυλίες που θα την πάτε τον Νοέμβρη, την έκθεση. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. Κάτω στον Πειραιά, ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν άλλες τρεις εκθέσεις. Είναι και για τον Νίκο τον Μπλουμπίδη που έχει τα εγκαίνια στις 2 του μηνός στο στην Αμαλίας 22, εκεί που είναι ο χώρος της Βουλής των Ελλήνων, και είναι και μια πολύ ωραία έκθεση για την ηλεκτρική, για το πώς σώθηκε το εργοστάσιο της ΔΕΗ κάτω στο Κερατσίνι, που εκείνη την ημέρα στις 14 μαζί με την έκθεση θα έχουμε και τη συναυλία των Ενκαρδία. Νομίζω γίνεται, έχει ξαναγίνει κάτω εκεί τέτοιο έχουμε γεγονός. Και πέρσι κάναμε, ναι, την έκθεση με συναυλία, φέτος θα είναι η Ενκαρδία μαζί με τον Κώστα Θωμαίδη και τον Ηλία τον Λογοθέτη. Ο Ηλίας Λογοθέτης με τους Ενκαρδία έχουν κάνει πολύ ωραία χημεία. Ναι, κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Και ο Θωμαίδης κιόλας μαζί με τις ταραντέλες που τρελαίνεται πέρα από τα πολιτικά. Νομίζω είναι ωραία χημεία όλο αυτό. Ωραία, ναι, αυτό θα πιστεύω ότι θα είναι πολύ ωραία. Πες και για την Αθήνα, γιατί έχουμε και εδώ μια πολύ ωραία συνέβρεση πάλι. Στις, ναι, 12 του μήνα. Στις 12 ανήμερα είναι η κεντρική μας συναυλία με τη Μαρία Φαραντούρ και τη Ρίτα Αντωνοπούλου στο, έξω ακριβώς από το κτίριο που θα γίνει η έκθεση, δηλαδή στο πάρκο εκεί πέρα. Και αυτό ωραίο, Φαραντούρ Αντωνοπούλου, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ ωραία και αυτό. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία, δύο πράγματα ακόμη είναι πολύ σημαντικά. Να ξέρουν οι ακροατές, όλα αυτά είναι ελεύθερη είσοδος. Ναι, ναι, είναι ελεύθερη είσοδος, συμμετέχει όποιος, δηλαδή δεν υπάρχει εισιτήριο πουθενά. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον κύκλο συζητήσεων στο Μέγαρο Μουσικής, οι περισσότερες θα γίνουν, λογοτεχνία και ιστορία, που έχουμε σπουδαίους λογοτέχνες και ιστορικούς που συνομιλούν γι' αυτό. Είναι η Μάρο Ιδούκα, ο Αντώνης Ολιάκος, ο Χρήστος Χωμενίδης, ο Ηλίας ο Νικολακόπουλος, ο Νίκος Οδαβέτας. Είδα την Άλκη Ζέη, καλώς είδα. Η Άλκη Ζέη, ναι, δυστυχώς έχει ένα πρόβλημα υγείας και δεν θα μπορέσει. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Είναι δηλαδή συναντήσεις που θα γίνει για παιδική λογοτεχνία. Δεν έχω ακόμη το πρόχειρο το όνομα να σας πω, έχουμε αντικαταστάτρια της Άλκης Ζέη, γιατί δυστυχώς είχε ένα πρόβλημα υγείας. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι φέτος είπαμε τους μαθητές, από την πολύ ωραία σχέση που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια που παρακολουθούσαν τις δράσεις μας, πλέον να τους εμπλέξουμε πιο ουσιαστικά και να δώσουμε δράσεις σε αυτούς να ετοιμάσουν. Οπότε έχουμε συναυλίες και παραστάσεις από το Μουσικό Σχολείο Λίμου και το Μουσικό Σχολείο Αθηνών, που πιστεύω θα είναι κάτι. Έχουμε τέσσερις τέτοιες δράσεις, ναι, στο πεδίο του Άρεως, στο Θέατρο Καλουτά και στα γένεια της έκθεσης στο Πάρκο Ελευθερίας. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι ιδιαίτερο και σημαντικό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία γίνονται, ας μπουν να δούνε τις πες πάλι το site, το site. Είναι το www.freeathen44, μικρά μία λέξη, ελεύθερη Αθήνα δηλαδή, 44.org. Τα λέμε και εμείς εδώ όταν πλησιάζει κάθε τι, έτσι, από τα πιο σημαντικά. Ναι, και να πω, επειδή έχετε φανατικούς ακροατές που έρχονται και στους περιπάτους, ότι 7 του Οκτώβρη Κυριακή περίπατος. Θα έχουμε τον παραδοσιακό περίπατο, 10.30 το πρωί. Αθήνα των Δοσυλλόγων. Ναι, θα είναι αφιερωμένος δοσύλλογος αυτός. Ωραία, ωραίο ακούγεται. Φαντάζομαι είναι μεγάλος αυτός ο περίπατος, γιατί είχε πολλούς τότε. Ναι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε μαραθώνιο, αλλά τέλος πάντων είπα να μην κουραστούμε πολύ. Είχε πολλούς τότε, επειδή και με τα σημερινά που γίνεται. Είχε πολλούς τότε, αλλά οι περισσότεροι δεν ήταν τέτοιοι. Πάντα είναι λίγοι, απλά επειδή χρησιμοποιούν τη βία και χρησιμοποιούν ό,τι πιο χυδαίο έχουν, και το όπλο και τη δύναμη. Πάντα κυριαρχούν και είναι λογικό, γιατί όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν γεννηθεί για αυτά. Αλλά είμαστε πιο πολλοί οι υπόλοιποι. Ναι, αυτό σαφώς, και ξέρεις ποια είναι η ηρωνία της ιστορίας, γιατί η ιστορία πάντα εκδικείται, ότι σε αυτόν τον περίπατο θα πάμε εκεί που έγινε αυτή η αθλειότητα πριν λίγες μέρες, στην οδό Γλάστονος. Μιλάω για τον... Ναι, για τον Ζακ, ναι. Για τον Ζακ. Όπου εκεί πέρα θα μιλήσουμε για την ανατίναξη, εκεί ήταν στο ίδιο κτίριο ουσιαστικά, ναι, τα γραφεία της φιλοναζιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ, που τα έχει ανατινάξει η αντιστασιακή της ΠΕΑΝ. Ναι, ναι, ναι. Οπότε θα πάμε στο ίδιο σημείο, δυστυχώς, μακάρι να... Όχι, να πάτε και να αναδειχθεί όλο αυτό. Και με το σήμερα, αυτό έχει μια αξία. Απορίας άξιο πάντως, πώς νοικιάζει κατάστημα στο ίδιο κτίριο το κατάστημα των Ναζί. Έτυχε, μωρέ, εντάξει. Κάποιοι απόγονοι, μάλλον. Εντάξει, έχει κι άλλα. Θα το έχουν ακόμα. Είναι κι άλλες γωνιές τέτοιες. Αυτά είναι, αν δεις τι γίνεται με τα κτίρια της Αθήνας στην περίοδο της κατοχής, είναι αναδερφιαστικό ποιοι νοικιάζανε κτίρια, αλλά θα τα πούμε στον περίπατο. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία είναι αυτά. Μενέλα, χαρά στα κουράγια σου, και το έχεις κάνει θεσμό πια, και να αρχίσουμε κι εμείς να γιορτάζουμε την απελευθέρωση όχι μόνο τις αρχές των πολέμων. Όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Ναι, είναι μια προσπάθεια να μάθουμε επιτέλους αυτά που ξέρουμε εμείς οι ιστορικοί, να γίνει κοινό κτήμα, τέλος πάντων, αυτή η γνώση. Δεν έχει νόημα να υπάρχει μόνο στο χώρο τον ακαδημαϊκό, πρέπει να ανοίξει και προς την κοινωνία. Νομίζω και έχει και ενδιαφέρον ο κόσμος. Μαθαίνω και από αυτά που κάνεις εσύ και από άλλα, όποτε υπάρχουν τέτοια, αμέσως πήγαινε. Θα προβληθούν και οι παρτιζάνοι των Αθηνών, νομίζω, τώρα στην αρχή. Είναι και τα ντοκιμαντέρ που έχουμε, δεν προλαβαίνω να σας τα πω όλα. 1 και 2 του Οκτώβρη στο Μέγαρο Μουσικής είναι καινούργιοι σύγχρονοι Έλληνες, νέοι Έλληνες σκηνοθέτες που ασχολούνται, έχουν κάνει ντοκιμαντέρ για την περίοδο της κατοχής και είναι εξαιρετικά. Και τους ζητήσαμε και ήρθαν, φέραν τις ταινίες τους, θα είναι και οι ίδιοι εκεί πέρα να μιλήσουν με το κοινό. Νομίζω ότι θα είναι κάτι αρκετά ουσιαστικό. Και πάντα, όπως γίνεται, την 21 Οκτώβρη είναι ο δρόμος μνήμης από το Χαϊδάρι μέχρι την Κεσαριανή. Στο σκοπευτήριο. Τερματισμός στο σκοπευτήριο. Είναι, ας το πούμε, η αναπαράσταση της διαδρομής που κάναν οι εκτελεσμένοι, που τους παίρναν από το Χαϊδάρι και τους πηγαίναν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής για να τους εκτελέσουν. Όλα αυτά κρατάνε πολύ καιρό. Θα μπουν στο site να δουν. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα λέμε κι εμείς εδώ τα κομβικά, τα πιο δυνατά από τις εκδηλώσεις. Θα τις λέμε κι εμείς όταν συμπίπτουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά κουράγια. Να είναι πάντα καλά. Ο Μενέλαος Χαρλαμπίδης είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος όλων αυτών και εμπνευστής και το τρέχει γενικότερα. Πολύ ωραίες εκδηλώσεις είναι. Έχω όλο το πρόγραμμα. Τεράστιο είναι. Μπείτε, ενημερωθείτε. Ξέρουμε ότι σας αρέσουν. Καλά είναι όλα αυτά. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Βλέπω εδώ στο chat του YouTube, μεταξύ άλλων, πολλές διαφημίσεις, ρε παιδιά, χάνεται η ροή. Τα αυγά και τα πασχάλια χάνονται, αλλά τι να κάνουμε, κάπως πρέπει να γίνει. Πείτε, λέει ένας άλλος, και για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει 3 και 4 Οκτώβριο ο Δήμος Πατρέων για την απελευθέρωση της πόλης από τους Γερμανούς. Βέβαια, πριν τον Πελετήρη, κανείς δεν είχε ασχοληθεί με τέτοιες εκδηλώσεις μνήμης. Λογικό. Σοβιετία τους έχει κάνει ο Πελετήρης. Σοβιετία τους έχει κάνει. Τα λέει ο κόσμος. Ναι, ναι, σβήνει και τα διαγράφη και τα χρέη εκεί ο Πελετήρης, για να μην τους πάρουν τους πληστηριασμούς. Βενεζουέλα, τα λέει ο κολόχαρτος ο Μπουμπούκος. Τα λέει, δεν τον ακούτε. Είχε πάει στην Αμερική ο Άδωνος Γεωργιάδης και έχει ανεβάσει ένα βίντεο στη Νέα Υόρκη, όπου κάποια στιγμή από τις οθόνες δείχνουν, παίζει ο εθνικός ύμνος, νομίζω μια ομάδα αθλητική, και σταματάει όλη η Times Square και κάθονται όρθιοι και κοιτάνε την οθόνη, και επειδή είναι και ο ύμνος τους, και το βάζει ως παράδειγμα από κάτω και λέει να τα μεγάλα έθνη τι πρέπει να κάνουν. Να σταματάνε στα καλά καθούμενα να λένε τον ύμνο. Εμείς δεν είμαστε μεγάλο έθνος. Δεν είμαστε μεγάλο έθνος αφενός, αφού τέλειωσε κάτι φωτογραφίες εκεί. Επίσης Τραμπ ψήφισε το μεγάλο έθνος. Θέλω να πω πόσο μεγάλο να είναι έθνος ψήφισε. Θέλει μεγάλη συζήτηση για το ποιο είναι το έθνος το μεγάλο. Φωτογραφίες εκεί με τους Ισραηλινούς. Και όλοι σκοτώνονται μεταξύ τους, τα παιδιά έχουν όπλα, μπαίνουν στα σχολεία. Τον αγώνα του Ισραήλ στηρίζουμε, κάνουμε και αυτά. Γιατί αν κάνουμε τη γενίκευση μεγάλο έθνος. Αλλού ο καθένας άλλη κουβέντα. Παρακολουθήστε δύο παράλληλες κουβέντες και αν μπορείτε να συνοηθείτε. Εδώ δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν δύο παραστάσεις. Ότι φωτογραφήθηκε και με τον αγώνα του Ισραήλ και με τους πρέσβεις εκεί κτλ. Ποιος? Ο Μπουμπούκος. Α, ναι, εγώ τι έλεγα. Κάτι χαζά. Α, εγώ έλεγα τα χαζά. Λοιπόν, και καλά. Επιστρέφουν δύο παραστάσεις. Τι θες να κλείσουμε? Όχι, όχι, έχουμε πες. Δύο παραστάσεις. Το Relax Μινωτής του Βασίλη Παπαβασιλείου σε επανάληψη, γιατί έπαιζε και πέρυσι και με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται. Για 8 μόνο παραστάσεις κάθε Δευτέρα στις 9 και 4 από 1η Οκτώβριο ως 19 Νοέμβρη στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν. Στην Πλάκα. Στην Πλάκα. Φρυνίχου. Στη Φρυνίχου και η Ελένη, πάλι του Παπαβασιλείου, στη σκηνοθεσία του Παπαβασιλείου βέβαια, του Ρίτσου το κείμενο, στο Θέατρο Τέχνης Κάρολου Κουν πάλι, κάθε Τετάρτη στις 6 από 3 Οκτωβρίου. Πολύ ωραίες παραστάσεις είναι αυτές. Αυτό είναι στη Φρυνίχου, το άλλο δεν είναι στη Φρυνίχου αν δεν κάνω λάθος, το άλλο πρέπει κάτω, να είναι στη ΣΤΟΑ. Στη ΣΤΟΑ κάτω, οκ. Okay, ναι. Στο υπόγειο του Κουν. Και επίσης τη Δευτέρα αυτήν στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ξεκινάει η δίκη των σκουριών. Ναι. Οπότε όποιος μπορεί να στηρίξει αυτή τη Δευτέρα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, δικάζεται το δίκιο. Μου λένε τα παιδιά εδώ, μου στέλνουν μηνύματα και σας καλούμε όλες για άλλη μια φορά να δείξετε την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση στο δίκιο θέλουμε, αυτό αγώνα. Είμαστε. Και πριν από αυτό, αγωνιζόμενοι κάτοικοι των Σκουριών διοργανώνουν το τρίτο κολυμβητικό αγώνα περιπέτειας για κολυμβητές και λάτρεις της θάλασσας και θαλάσσιων τοπίων στο ακροτήριο Αρκούδα, που βρίσκεται κοντά στο Δεβελίκι, στην Χαλκιδική. Οπότε όσοι θέλουν να συμμετάσχουν. Οι άλλοι έχουν το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας και εμείς έχουμε το ακροτήριο της Αρκούδας. Αυτά είναι. Και όπως μου λέει εδώ και κλείνουμε αυτό ο Παναγιώτης φίλος μας και συνεργάτης στο site κάπως. Τον ανατινάξει. Τη Θεσσαλονίκη. Τον ανατινάξει ένα κτίριο, κερδίζεις μια μάχη. Τον ανατινάξει τις ιδέες που υπήρχαν μέσα στο κτίριο αυτό. Είναι ο πόλεμος και αυτό είναι το δύσκολο. Με τα κίτρινα ποδήλατα που λένε τον ύμνο, σας αφήνουμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Διαγράμματα μόνο φωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά.